Säfferö. Månen lyser klar, upp på brygga vid valsen tar. Här är fläng och dragspelsgnäll, ta en vals i månskenskväll. Lilla vän, en dans ut i månens glans. Du min skatt, här ska valsas i natt. Hjärtevän på Hjärterö, vi snurrar och far lilla rara mö. En dans vid dragspelsknäll, och sen ska vi svärma i månskenskväll. Vill ha mig till sin fäste man. Jag får mången vink, men jag ser ej åt ögna blink. Jag ej tittar åt någon ved, när du ser på mig och ler. Lilla vän, en dans ut i månens glans. Du min skatt, här ska valsas i natt. Hjärtevän på Hjärterö, vi snurrar och far lilla rara mö. En dans vid dragspelsknäll, och sen ska vi svärma i månskenskväll. Ringen fin och guld ska jag ge dig så kärleksfull. Upp på Hjärterö ska vi bygga vår stuga röd. Ut i stormig höstekväll ska vi må vid spisens häll. Lilla vän, en dans ut i månens glans. Du min skatt, här ska valsas i natt. Hjärtevän på Hjärterö, vi snurrar och far lilla rara nu. En dans vid dragspelsknäll, och sen ska vi svärma i månskenskväll.